Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, 5 yaşında bir çocuğu şuraya çıkarsak ve bu salonda ne görüyorsun diye sorsak, o da gördüğü şeyleri anlatsa, bunları not alsak, 15 yaşında bir genci buraya çıkarıp bu salonda ne gördüğünü sorsak, onun da anlattıklarını not alsak, sonra da 10 yaşında çocukları olan bir hanımefendiyi bu salona çıkarsak, burada ne görüyorsun deyip sorsak, onun gördüklerini bize anlattığı şeyleri not alsak, aynı yaşlarda bir beyefendiyi buraya çıkarıp bu salonun içinde ne görüyorsun desek, onun da notlarını biz kaydetsek, sonunda aynı salonu izleyen farklı 6 insanın sanki farklı 6 salonu tanıttığını görürüz. Halbuki bu salon mimari yapısıyla, içeride şu anda oturanlarıyla aynı salondur. Bakan göze göre çok şey değişir. Çocuk baktığında bu adamlar burada ne arıyorlar diye not düşecektir. Genç biri baktığında burada üniversite imtihanına mı girdi bunlar, ne bekliyorlar burada diyecektir. Bir çocuk annesi, bir çocuk babası baktığında kendine mahsus bir tablo sergileyecektir. Göz önünde durduğu beyindeki düşüncelere göre görür. Halbuki 5 yaşındaki çocuğun gözüyle 55 yaşındaki insanın gözü cisim olarak aynı şeydir. Ama göze enerji salgılayan, talimatlar veren beyin farklılaştıkça gözün gördüğü şeylerde de farklılık ortaya çıkar. Buradan diyebiliriz ki asıl gören göz değil beyindir, kafa görür. Göz görmeye yardım ediyor sadece. Eğer asıl gören göz olsaydı, o zaman 5 yaşında, 25 yaşında, 50 yaşında herkesin aynı şeyi görüp anlayıp yorumluyor olması lazımdı. Kardeşlerim, buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Biz dünya hayatını Allah'a imanımızı belirleyen yaşımıza göre yorumlarız. Nasıl anasından doğmayı milat kabul edip 5 yaşı, 15 yaşı, 35 yaşı dedik, bizim imanımız da bir çocuk gibidir. İman ettik, büyüdü. İmanımız büyüdükçe Allah ile olan irtibatımız güçlenecektir. Bu güçlenme, Allah'a yakınlığımız bakışımızı değiştirecektir. Bunu en basit örneğiyle, bir Müslümanın Kabe'ye gidip Kabe'nin etrafında tavaf ettiği sahneyi tıpkı bu salona bakan çocuğa sorar gibi iman derecesine göre herkese sorabiliriz. Nasıl buraya ben bir çocuk, bir genç, bir kadın, bir erkek çıkardım ve bunların bakışı hep farklı, aynı salonu farklı bir dille anlatacaklar dedim. Bir Müslümanın Kabe'nin etrafında tavaf ederken ne hissettiği sorulduğunda da imanına göre herkes cevap verecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başında duran yanındaki hoca şöyle salavat getir deyince öyle salavat getiren, şimdi elini bağla, elini bağla, sağa dön, sola dön diye hocanın talimatına göre kabri şerifi ziyaret eden bir Müslüman veya başka bir şekilde gelip o kabrin başında duran Müslüman, imanı kaç yaşındaysa o kadarlık iş yapıyordur orada. İmam Malik rahmetullahi aleyh bu ümmetin büyüklerinden biri. En az 50 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başında onun hadislerini okutmuş, dinini öğretmiş bir alim, müçtehit bir insan. Defalarca hac yapmamış, defalarca yanı başında sabahtan akşama kadar hadis okuttuğu peygamberinin kabrini ziyaret etmemiş. Gerekçesi sorulunca da, şimdi yaşına bakın kaç yaşında ve nasıl görüyor olayı. İman yaşından söz ediyorum. Biz diyoruz ya, şöyle her sene iki defa vize alıp bir gidip bir ziyaret etsek ne iyi olur. O da şöyle yorumluyor. Bir insanın yüreği bir kere Resulullah'ın karşısında duracak kadardır. Bir yürek saatlerce onun karşısında duruyorsa boşuna duruyor demektir. Bu ne biçim fırın ki içine attığın şeyi günlerdir pişiremedi hala. O onu odun yaptı demek ki. Çürüdü gitti hamur. Demek ki o İmam Malik o kabrin karşısında duruyor, birkaç saniye içerisinde kendisini Havz-ı Kevser'in etrafında mı hissediyor, ne hissediyorduysa artık, bir insan bir kere o Ravza'nın karşısında durur diyor. Bir dahasını istiyorsa boş durdu demek ki diye düşünüyor. Asıl konumuz, ben size hac nasıl yapılır bunu anlatmak istemiyorum. Konum o değil. Ama çocuğun gözüyle büyüğün gözü arasında aynı göz söz konusu olduğu halde bakış farkı olduğu gibi imanımızın çocukluğu ve yaşlılığı açısından ele aldığımızda kapasiteli iman ve sıradan iman diye imanı tasnif ettiğimizde bizim Müslümanlığımıza, yaşadığımız hayata gidiş istikametimiz olduğunu söylediğimiz cennete bakışımız da bu şekilde değişecek kardeşler. Herkese Allah size cennet vaat ediyorum diyor. Verin malınızı, canınızı, alın cennetini diyor. Tevbe suresindeki bu ayet geçen hafta inmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla da Kur'an'a konmadı. 1400 senedir bu Kur'an'da var bu ayet. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ver canını ya da malını, al cenneti. Protokol. Ashab-ı kiramdan birine Allah onlardan razı olsun. Bu okunduğunda, bu ayet, Peygamber aleyhisselamın karşısına geçip teminat olarak ne gösteriyorsun ya Resulallah dediler mi? Hangi mezhebe göre bunu söz veriyorsun? Böyle bir şey soran oldu mu Peygamber aleyhisselama? Bizim çocuklar da garantili mi, ailevi, aile vizesi mi bu yoksa bireysel vizemiz diye sordular mı? Ver malını, al cenneti sözünü. Tereddütle mi karşıladılar? Buyur, ver mi dediler. Onlar Kur'an dinlerken, dinledikleri ayetin manası nedir? Hangi müfessire göre ne diyor? Acaba, yahu, ama bu zamanda sözleri sözlüklerinde yoktu. Dolayısıyla Kur'an kulaklarından girdiğinde, aşağı doğru ta ciğerlerine kadar onları nurlandırdı, eritti, Kur'an gibi adam oldular. Yürüyen Kur'an oldular. Ama Kur'an'ı mealinden, tefsirinden, kendisinden istediği gibi evirecek, çevirecek kudrette kendisini gören, sıradan bir kitap değil tabii, çok kutsal bir kitap diye görebilen nesil ise, Haydi şehadete dediğin zaman öyle kuru kuru şehadet olur mu la? Daha dur bakalım daha. Asıl şehadet işte İslam'a hizmet etmektir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cennet şu dağın eteğinde deyince elindeki hurma salkımını fırlatıp atıp ne la bunu yiyinceye kadar beklenir mi ya? O cennet hazır orada deyip şurada deyince o göz orada cennet gördü. Orada cennet gördü. Alimallah, sonra gelen nesillere bir poşet içinde Allah cenneti getirse bir bakalım orijinal mi Çin malı mı diye bir taklit mi değil mi? Önce bir bakacağız biz. Neden? Çünkü nasıl çocuğun yaşı başı varsa, yaşına başına göre çocuk görüş tarzı değişiyorsa, idrak tarzı değişiyorsa, aynı salona baktığımız halde farklı şeyler görüyorsak, yani sahilde bir balığı balıkçı şöyle sallasın, çoluk çocuk sahibi olan bir adam o balığa baktığında tam bir sofralık bir lokma, kaç para bu acaba diye soracak. Küçük bir çocuk da onu bana verseler oynasam onunla diye bakacak. Daha bir orta yaşlı çocuğu olmayan birisi de ya bizim akvaryumda buyur mu bu, bunu götürsem evde bakabilir miyim diye bakacak. Aynı balık, aynı insanlar ihtiyaca, göz farkına ve idrak yapısına göre farklı görecekler, farklı düşünecekler. Bu kaçınılmaz bir şey. Zaten hepimiz aynı görseydik hayat olmazdı böyle. Herkes aynı şeyi görmesi mümkün değil. Yaşına, başına, ihtiyacına, çoluk çocuğuna, masraflarına, her şeye göre bir etken olacak. Bu etkenlerin toplamından benim kimliğim, onun kimliği, filancanın kimliği ortaya çıkacak. Bu olay, güzel kardeşlerim, imanımız için de geçerli. Herkesin imanı iman. Allah, melekler, peygamber, kitap, ahiret, kader. Herkesin imanı bu iman. Ama birisi benim Rabbim var, o beni aç bırakmaz diye düşünüyor. Bu iman sahibi. Öbürü de benim Rabbim var, diplomasız olursam aç bırakar beni düşünüyor. Bu da iman sahibi. Kimseye kafir deme hakkımız yok. Öbürü ise yahu Arapları doyurdu ama Türklerle arası iyi olmayabilir Allah'ım, mecbur ben çalışayım diye düşünüyordur. Ama herkes mümin. Cennete girmeye geldi mi alimallah Ebu Bekir bizim sıranın gerisine düşer. Önce biz bir girelim bakalım. Ne olur ne olmaz. Yani bunlar yakında Mekke'den zaten biz Türkiyeliler olarak önce girmemiz lazım diye de düşünüyor olabiliriz. Fakat cennetin sahibine göre nasıl bu işler? Veren o. Başkasının cennetini tapılıyorsun sen. Yani yüzde kaçı senin ki bu? Firma mı zannettin? Şirket ortaklarından biri olarak sen de dağıtacaksın. Kardeşlerim, buradan bu girişten şu noktaya gelmek istiyorum. Yaşadığımız dünyada işte komşularımızdaki sıkıntılar, bizim başımızdaki siyasi sıkıntılar, ekonomik dertlerimiz, ailevi yapımız vesaire, dert listesi diye bir liste saysak, herhalde o liste bitmeden biz kafayı oynatırız. Her insan derdini yazsa, o listenin dolmasına sıra kalmadan hastaneyi boylarız biz en azından. Çok derdimiz var. İnsanoğlunun dertsizlik dönemi oldu mu acaba? Şu anda 7 milyar insan yaklaşık yaşıyoruz. Yetmiyor dünya. Su yetmiyor, suyun savaşı var. Toprak yetmiyor, sınır kavgası var. Hiçbir şey yetmiyor bize. Şimdi en sonundayız dünyanın. 7 milyar insan sığmıyoruz bu dünyaya. Ama bir gün 7 kişiydi bu dünya. Adam başına bir kıta düşüyordu. Yine Habil'le Kabil dövüştüler ve biri öbürünü öldürdü. Gene sığmadılar dünyaya. O ilk olaydan bugünkü filan yerdeki bir trafik kazasına varıncaya kadar ortadaki sürece baktığınızda insan oğlunun dertsizlik diye bir dönemi yoktur. Çünkü dünya özü itibariyle dert görmek için gelinmiş bir yerdir. Dünya dertsizlik ortamı sağlayamaz. Böyle bir fonksiyonu yoktur dünyanın. En dertsizliği bile dertsizliktir. En mutlu şey neyse, en sıkıntılı şey de odur. En güzel şeyi baklava ise, Bütün doktorlar yemeyin diye kampanya yapıyorlar. Bir yandan da en tatlı şey diye onu gösteriyorsun. Balı çok doğal, çok tatlı, baş belası. Ya tutacak seni ya da şekerini yükseltecek. Yani dünya dertsizliği için üretilmiş şeylerinde bile dert olan bir şeydir. Buna rağmen bir kısım insanlar nasıl hiçbir dert yokmuş gibi bu dünyada yaşadılar. En başta da peygamberler ve ashab-ı kiram olmak üzere, Allah onlardan razı olsun, hiçbir şey olmamış gibi aç oldukları halde tok gibi dolaştılar. Onların da çocukları hırçınlık yaptı, yaramazlık yaptı. Melek gibi bir çocuk büyütüyormuş gibi büyüttüler. Onların da hanımları, yani erkeğin başını ezecek işler yaptılar. Kocaları kadınına zulm olacak işleri yaptılar. Ama ne erkekleri ne de kadınları intihar etmeyi düşünmediler. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandılar. Şimdi bu dert dünyası ta dünyada 5 kişinin 7 kişinin olduğu zamandan 7 milyarın olduğu zamana kadar aynı dünya. Dertler aynı. O zaman da güneşin altında çiftçiler buğday harmanı yapıyorlardı. Şimdi de traktörün üstünde güneşin altında yapıyorlar. Bir şey değişmedi dünyada. Traktör geldi, öküz gitti. Ama tarlada insanlar, fabrikada insanlar, hala ticaret kavgası var, hala borcunu ödedin ödemedin var, hala 30 yıllık evli olduğu halde hanımından kocasından şikayet eden insan yığını var. Yani bu dünyanın dertlerinde ana formül değişmedi, biz ambalaj veyahut da renk farklılıkları oldu. İnsanlar ashab-ı kiram başta olmak üzere hiçbir şey yokmuş gibi nasıl yaşadılar? Biz neden çok şey varmış gibi yaşıyoruz? Burada kardeşler sözlerimin başına tekrar dönüyorum. Bu dünyaya iki gözle bakılabilir. Biri Allah'ın gözüdür, sinek kanadı kadar değeri yok. Ebedi olan cennet değerli. Bir de dünyaya tapınan, buradan intikal ettiğinde cehennemdeki koltuğuna oturacak olan şeytanın gözlüğü vardır. Allah'ın gözünde hiçtir burası. 100 dönüm tarlası da, 5 katlı apartmanı da, 55 katlı binası da hiç Allah'ın katında. Şeytana göre ise bir karışı uğrunda ölünecek yer burası. Mümin insan bu iki gözden biriyle bakar. Veya üçüncü bir renkli gözlük takar. Münafık gözlüğüdür o. İşte cuma günleri Allah'ın gözüyle bakar. Ticaretine gitti mi ticaret gözüyle bakar. Çift gözlü. Ama o da aslında şeytanın gözüyle bakıyor da kamuflaj ettiği bir lens taktığı bir bölümü de oluyor hayatının diyelim. Kardeşlerim, Allah'a göre bakabilenler bu dünya hayatında bizim en çileli dediğimiz şeyi zevkle yaşadılar. Hani bir hikaye gibi dinliyoruz ya, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ashabından kolu yarıya kadar kopuyor, işte derisi tutuyor kolunu, böyle sallanıp kolu engel oluyor hareket etmesine, ayağıyla basıyor, sanki bir kağıt koparır gibi koparıyor, Allah yolunda çalışmaktan sen beni nasıl engellersin diyor. Sanki ayağına takılmış bir çöp gibi kolunu koparıp atıyor. Yani filmde bile bunu taklit etmek zordur herhalde. Çünkü neden? Adam patlıyor zaten. Ne işim var bu dünyada benim diyor. Rabbim, peygamberim, Havz-ı Kevser'im, hurilerim ve cennet, benim burada ne işim var diyor. Zaten bunalıyor burada. Her şeyi bahane olarak değerlendirip asıl gitmek istediği yere gitmek için uğraşıyor. Ver malını git deyince de o göz devreye giriyor. Ne istedin sen diyor. İşte bir avuç buğday. Evdeki buğdayın hepsini al diyor. Nasıl olsa karşılığında cennet vereceksin bana. Sen cennet ver, ben de gerçeği al diyor. Böyle bir insan kardeşler, arkadaşıyla hedallaşırken gidiyor işte gurbete gidiyor. Allah'a emanet ol karıcığım diye hanımına vedalaşıyor. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Bizden birimiz hanımıyla çocuklarıyla vedalaşırken Allah'a emanet ol yavrum, karıcığım, kocacığım, Allah'a emanet ol dediğinde 500 metre gittikten sonra ne yaptın çocukları sen? Sahiplerine bıraktın, bir sıkıntım yok diyebilir miyiz? Bizde Allah'a emanet ol sözü emanetçiye güven açısından kaç paralıktır? Gerçi buna da ben razı olmalıydım. Şimdi kendine bak diyorlar. Kimseyi Allah'a emanet etmiyorlar. İyi bak kendine diyorlar. Yani yakın zamana kadar Allah'a emanet ol diyorlardı. Ağız öyle alışmıştı. Şimdi o da gitti. Filmlerden kendine iyi bak diye bir şey öğrendi gençler. İyi bak kendine diyor. Dedesi yaşında adama iyi bak diyor kendine. Baş üstüne abi bakarız. Demekten başka çare yok. Bir de bir sahabinin geri gelme ihtimali çok zayıf olan bir gazveye, cihada giderken hanımıyla kucaklaştığında karıcığım seni Allah'a emanet ediyorum derken ki kargolama işine bak bir de. Aynı sahabi bir kilometre Medine'den çıktığında çoluk çocuğu ne yaptın sorulduğunda ne cevap veriyordu? Sahiplerine bıraktım. Benim de onun da sahibi Allah zaten. Sahibine emanet ettim geldim. Emanetçi de güvenli bir emanetçi. Bizim bakış tarzımızda bir sahabinin bakış tarzı arasındaki bu fark işte bizi sigorta şirketlerine mahkum eden farktır. Biz bir Müslüman olarak öğle namazını kıldığımız bir camiden çıktığımızda kardeşler, camiden çıktık. Merhaba, nereden geliyorsun? Namaz kıldım. Nerede? En merkezi Ulu Cami'de. Kalabalık mıydı? Cami kalabalıktı. Hoca efendinin abdesti var mıydı namaz kıldırırken? Ya ne biçim soru, vardı herhalde tabii. Senin abdestin var mıydı? Tabii vardı. Kıbleye dönerek mi kıldın? Kıbleye dönerek kıldım. Ya Fatiha'yı da okudun mu? Ya ne biçim soru bunlar, okuduk işte. Ya tam mı kıldın namazı? Tam kıldım. Desene sen cennettesin ya. Nasıl girdim cennete? Ne demek? Kardeşim, her soruya evet diyorsun. Allah bir öğle namazına cennet sözü veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor. Kıyamet günü %100 denk geldi hesaplar. Bir öğle namazı fazla kıldığın için terazi ağır basınca cennete girmeyecek misin? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى değil mi bu? فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ bu değil mi? Çocukluktan beri فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ okumuyor musun sen? Kimin terazisi ağır gelirse ne mutlu yere gidecek o, cennete gidecek. Ayetini hiç okumadın mı, okudun? Sen öğleyi kıldın. Her öğle namazı veya başka bir namaz %100 cennet demek değil mi kardeşim? Öyle. Desene cennettesin, bir kucaklayayım seni, hayırlı uğurlu olsun. Ya git lan, bizim namaz ne cennet ne. Bunu alimallah bir de bir sahabiye söyleseydin. Sen bu namazı kıldın ama belki de cennete giremezsin. Kafan gitmişti hele Ömer'in yanındaysan. Adamın cennetine nasıl müdahale edersin? Şimdi Allah'a emanet ol, ben gidiyorum sözünde. Emanetimizde sıkıntı var. Emanet ama sen kapıyı gene arkadan iyi kilitle ha. Neyine gerek? Eşeği sağlam gazağa bağla demiş atalar. Yani o Allah'a emanet ol, ne diyecek işte yani? Komşuya emanet ol diyecek hali yok, Allah'a emanet ol diyor. Ya kardeşim şu öğle namazı senin cennetin, cennetin bu dediğin zaman da yahu bir öğleyle olur mu bu iş? Bir öğle olmasa cehennem olmayacak mıydı? Cehennem olacaktı. Demek ki bir öğle cennet. Her şey kullandığın gözlük numarasına bağlı. Miyopsan zaten görecek bir şeyin yok senin. Her şey bu göze bağlı kardeşler. Allah'ın gördüğü gibi gören mümin, kolunu koparıp atar, ölümde hayat bulur. Şeytan gibi gören mümin de, maazallah bu bir hastalık tabi, şeytanın çatladığı bir yerde çatlamak zorundadır. Bakış mantığı o mantık çünkü. Burada kardeşler, Kur'an okuduğumuz zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinlediğimiz zaman, esasen bizde oluşması gereken bu gözdür. Bu göz sahibi olsak, bizi dünya bunaltamaz. Çünkü dünya sinek kanadı kadar değerli değil. Dünya 3 gün bile değil. Cennetin ebediliği yanında. Dünya kaç sene olsa yüzde kaçı yapar? Çok basit bir matematik hesabı. Bakış, şimdi gözlük numarayı sını konuşuyoruz. Miyop muyuz değil miyiz onu konuşmak istiyorum. Cennet için kaç asır cennette kalacağız sorulduğunda? Bunun bir cevabı var mı? Ebedi. Yani sonsuz bir rakam. Dünya kaç sene? Diyelim 500 bin. Olsun 1 milyon sene. Sonsuzun yüzde kaçıdır dünya? Böyle bir hesap yok. Çünkü buna bir rakam vereceksin ki dünyada şu kadar 1000 sene olunca şu kadarı yapsın. Bir şeyle bir şeyi karşılaştırmak için ikisinin de miktarı belli olması lazım. Babandan kaç yaş küçüksün sorusuna cevap verirken babanın kaç yaşında olduğunu bileceksin ki oğlunun kaç yaş küçük olduğunu da tespit edebilesin. Babasının yaşını bilmeden bu hesabı yapamazsın. Cenneti Allah böyle tanıtmıyor mu? Tevbe suresinde, ey müminler, niye dünyaya çakılıp kaldınız? Nedir ki dünya hayatı ebedi cennet yanında diye soruyor Allah. İşte bu göz. Kardeşlerim, bütün bunlardan şu sonucu çıkarıyoruz. Eğer hanımefendi kardeşlerimiz, beyefendi kardeşlerimiz, çocuk büyütürken, karı kocalık ilişkilerini sürdürürken, dükkanda ticaretle meşgulken, dünya ve yerel siyaseti düşünüp tartışırken, dünyanın işte şu güzelliği, bu yeşilliği, vadilerini, şusunu busunu düşünürken, ibadetini düşünürken, peygamberini aleyhisselam düşünürken, mümin olarak karşısına çıkan olayları düşünürken, çocuk seni bunaltıyorsa, eşinden dolayı ızdırap çektiğini hissediyorsan, bil ki sen sana cennet hayatını anlatan Allah'ın gözüyle bakamıyorsun. Dünyayı pohpohlayan şeytanın gözüyle bakıyorsun. Sana Allah dünyada mutlu bir yuva vaat etti mi? Dedi mi sana Allah Teala yeni bir ev alırsan, evde çift banyolu, çift tuvaletli olursa, çocuklara da özel oda yaparsan, o evde çok güzel yeşillik bir bahçedeyse, asansörü de hidrolik asansörse, rahatsınız o evde. Böyle bir vaade oldu mu Allah'ın? Bunlar hep şeytan vaat etti. Allah sadece izin verdi. Hidrolik asansörde kullanabilirsin, inşaat vinciyle de çıkabilirsin. Ne yaparsan yap dedi. Üst katta oturacaksan vincini de sen ayarla dedi Allah. Ama şeytan, yerler şöyle olursa müthiş olur, duvarlar bu renk olursa çok müthiş olur. Perdeleri de ailece beraber alırsanız o perdelerden içeri şer sızmaz da hep hayır olur diye şeytan vaat etti. İnsan gibi mükerrem bir varlıktan daha değerli perde ve mobilya şeytanın dininde var. Allah'ın dininde bir kadından, bir erkekten yani kadın ve kocadan daha değerli elmas bile yok ki sunta mobilya niye daha değerli olsun? Hayat bakışın senin, eve bakışın, ticarete bakışın, siyasete bakışın, çocuk büyütmeye bakışın, Allah'ın baktığı gibi mi, onun koyduğu lens gibi mi, şeytanın koyduğu lens gibi mi görüyorsun sen? Sen asıl sıkıntıyı buradan çekiyorsun. Bizim çocuk çok yaramaz ama hiç laf dinlemiyor. Peygamberlerin çocukları da öyleydi. İntihar etmedi peygamberler. Bizim kadın da şirret bir kadın. Bizim filanca adamdan daha beter kocamız var. Tamam. Hiç kimsenin %100 böyle nasip olmadı. Asiye Allah'ın en sevgili iki kadın kulundan bir tanesi, kocası Firavun oğlu Firavun'du. Normal Firavun da değil, babası da Firavun'du üstelik. Kökü Firavun'du. Ama Allah'ın en sevgili kulu olmasına engel olmadı Firavun. Olamadı. Bir mümin olarak biz hayatı bize cenneti gösteren Allah'a göre de görebiliriz. O zaman çocukluğumuzun yaramazlığı bize zevk vermeye başlar. Kardeşlerim, şimdi bakınız. Peygamberimizi tanıtırken ashab-ı kiram mescitte bile küçük torunlarının namaz kılarken, secdedeyken omuzuna çıktıklarını, deve gibi uygulama yaptıklarını söylüyor. Devecilik oyunu oynadıklarını söylüyor. Biz iyi namaz kılmak için çocukları odadan çıkarıp seccadenin etrafına onların basmayacağı hijyenik bir alan oluşturup onlar dışarıda oynasınlar, namaz kılarken bizi görmesinler, sanki yatak odasında yanlış iş yapıyormuşuz gibi çocuktan uzak bir yerde namaz kılıyor. Peygamberi çocukla oynayarak namaz kılıyor. Biz neden namazı çocuktan uzak bir yerde kılmak istiyoruz? Çünkü çocuk bizim gözümüzde sorun. Namazı da bozdurur alimallah. Zaten yaramaz. Bir de namazda bu seccadenin etrafında durursa bizim namaz gitti. Bakış tarzı yanlış. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet çiçeği olarak görüyordu torunlarını ve çocuklarını. Cennet çiçeği olarak gördün mü? O torunun gelip omuzundan işese, peygamber de olsan rahatsız olmuyorsun. Ama çocuğu sen evvela iki taneden fazlası bela bir defa. İki tanesi, o da yani standartlarda öyle olduğu için iki çocuk olabilir diye düşündünce sen, varlığı bela olan bir şeyin her nefesi, her hareketi senin için sorun oluşturacak demektir. Bütün bunlar neye göre baktığımızdan kaynaklanıyor kardeşlerim. Eğer biz Allah'ın gösterdiği gibi, yani Allah'ın gözüyle görüyorsak, o zaman filan yerde ölen insanda da bir hikmet arayabiliriz. Fakirlikten kavrulan bir insandan da hikmet arayabiliriz. Servetini koyacak yer bulamayan bir insanda da bizim için büyük hikmetler olabilir. Ama biz yaratan, rızık veren, hakim ve muktedir olan Allah'ın gözüyle değil de biz kendi gözümüzüyle görecek olursak, zaten iki günden fazlasını göremiyorsun. Her şey bela bu dünyada. Büyük bir açlık korkusu, büyük bir gelecek endişesi, büyük bir yalnız kalmaya doğru gidiş hepimizin ödünü patlatıyor. Kardeşlerim, neden insanlar bir hastaneye yakın bir yerde ev almak isterler hep? Ya da şehirlerde devlet bir yere hastane yapınca oradaki boş tarlalar bile niye hemen değerli oluyor? Niye vergi dairesi yapılınca oradaki arsalar kıymetli olmuyor? Çünkü ölüm korkusu yaşama umudundan daha ağır şu anda. Ben şu kadar daha yaşarımdan çok, muhakkak şu hastalıklardan biri bana gelir korkusuyla yaşadığımızdan, hastane camiden daha sempatik. Hastaneye yakın ol. Neden? Kalp krizinde yarım saatte yetiştirilmesi gerekiyormuş. Muhakkak kalp krizi geçirecek. Geçirmeyeceksen de o stresten geçireceksin sen onu zaten. Yani alimallah hiç nefes alma yoksa kalp krizi geçireceksin diye espri yapsa bir doktor, nefes de almayacak insanlar. Burnunu kapatacak filan, kalp krizi geçirmeyeyim diye. Çünkü ölüm korkumuz yaşama umudumuzdan çok daha fazladır. Çocuklarımızı doğurup büyütürsek mutlu olacağımıza dair içimizdeki duygular, çocuklarımızın büyümesi halinde başımıza bela olacaklarından daha az olduğu için doğurmak istemiyoruz. Çünkü doğurursam bu çocuk benim için mutluluk olur, dünya ve ahiretimde yüzümü güldürür diye kanaatimiz 10 puan, filanca komşunun çocuğunu hem okutamadılar, hem şöyle oldu, hem böyle oldu, hem de evlendirirken de kız bulamadılar, çok kötü durumları var, dolayısıyla biz de çocuk olmayalım hissiyatımız 20 puan. İyi örnekleri görürken benim de böyle olsun, benim de Selahaddin'im olsun, benim de Fatih'im olsun, Fatih doğuran ana üstelik de İslam toprağında doğmuş büyümüş büyük kadın değildi, Geldi sonradan bir Rum kızı doğurdu da Sultan Fatih oldu. Ben ki ecdadım hep namazlı niyazlı insanlardır. Ben ki anamın anasının anası bile Fatihalarla Yasinlerle gerdeğe girmiş bir kadın. Ben doğurursam 3 kere Fatih olur Allah'ın izniyle. Diyecek yerde, geçen bir komşunun çocuğu imtihan da kazanamadı. Çok kötü durumu var. Dolayısıyla ne doğuruyorsun ki şimdi? Gecenin varlığı gündüzün geleceğini inkar ettiriyor. Gece. Gece o kadar ürküyor ki gündüz bile korkuyor karanlıktan hala. Ya gündüz şimdi aç gözünü, karanlık yok. O gece bir kere karanlık olduğuna kafasını taktı. Bu bakış tarzının temelinde şeytanın perspektifinden hayata bakmak vardır. Dünyayı put edinmek vardır. Dünyayı put edinince de dünyanın saçı sakalı neyi varsa hepsi de senin putunun değerli parçaları oluyor o zaman. Peki biz ne yapmalıyız kardeşler? Biz imanımızı orijinalleştirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bize ey iman edenler, size güzel bir yol gösterelim mi diye sorduğunda buyur diyenlere ne cevap veriyor Allah Teala Saf suresinde? Yeniden iman edin. İman edenler diye bize çağırdın ya Rabbi. Ama siz hala bulunduğunuz konumun ne olduğunu anlamıyorsunuz demek ki. O zaman imanını yeniden şarj et. Bir daha dolum olsun imanına. Eğer sen Allah yarattığı halde sen doyuruyorsun çocuğunu diye düşünüyorsan yeniden iman etmek zorundasın. Yaratan Allah, ölümü de yaratan Allah, öldürürse Allah öldürecek. Ara yerde beyefendi ve hanımefendi rızıktan sorumlu genel müdür. İsrafil'in elinden de gitti bütün bu yetkiler. Bir sosyal güvenlik kurumlarına, fırınlara filan kaldı. İman zafiyeti. Bu iman zafiyetinin faturası olarak uykusuz geceler, endişeli ticaret, mutsuz yuvalar diye ödüyoruz bu faturayı biz. Biz hem her şeyi Allah'ın yarattığını iman edip teslim ediyoruz, yazı üzerinde, kağıt üzerinde, ondan sonra da başkasının doğurduğu bir kız beni mutlu edecek diye düğün yapıyorum. Hem beni yaratan Allah dünya ve ahirette kefilimdir diyoruz, hem de kocam zengin, diplomalı olsun ki sıkıntı olmasın benim hayatımda diyoruz. Ama her işi Allah yapıyor. Sadece bunun kocası mutluluk bölümüne bakıyor o işlerin. Her şeyi Allah veriyor ama bunun evlendiği kadın çok mutluluk kaynağı. İman zafiyeti kaçak var. Enerji hattımızda kaçak var. Bunun için filan yerdeki olaylarda ne kadar insan telef oldu diyoruz da filan yerdeki ne kadar kardeşimiz inşallah şehadete kavuştular, kalanları da gazi oldu diyemiyoruz. Çünkü oradaki olay Allah'ın imtihanı değil bizim gözümüzde. Olay, hep olay, hep terör. Halbuki yerin göğün hükmü Allah'ın elinde, böyle iman ediyoruz. Bu imanımızda yazı üzerinde bir sıkıntı yok. Ama pratikte sıkıntı var. Kardeşlerim, işte bu sonunda bizi, evin perdeleri şu renk olsaydı bu evde daha mutlu olurduk demeye bile götürdü. Bunun için 2 yılda bir perde değiştirdin. Halbuki sen evlenirken annenin kullandığı perde, yani 30 sene önceki perde, senin düğününün yapılan evin perdesiydi hala. Annene eski model ketenden yapılmış perde 30 sene yetti, sana 30 ay yetmiyor. Çünkü sen asıl sığınılacak huzur kaynağını kaybettiğin için, sen deniz diye kayalıklarda yüzmeye çalıştığın için yüzün gözün hep vurup duruyor. Denize kendini bir salsan, Erhamurrahimin olan Allah'ın engin rahmetine kendini salsan, ona itimat etsen, doğuma, ölüme, kazanmaya, kaybetmeye, yaşlanmaya, ihtiyarlığa, kadınlığa, erkekliğe, çocukluğa, büyüklüğe, gavuruna, Müslümanına, Allah bakıyor gibi bakabilsen sen, seni Ebu Cehil de korkutamaz. Seni fırtınalarda ürkütemez. Sen gece karanlıkta da korkmazdın zaten. Biz Allah'ın en büyük olduğuna iman edip, gücü başkalarında arayınca, sıkıntımızın kendi elimizle fitillenmiş şekli oldu bu. Bu sebeple kardeşler, bugünkü bu beraberliğimizi bir başlık altında isimlendirmek istiyorum. Bu isme de diyorum ki, biz Müslümanlar olarak aslında Allah'ın baktığı gibi bakmalıydık dünyaya, ölüme, kabristana, hastaneye, çocuğa, hanıma, kocaya, babaya, anneye, çocuğa, her şeye Allah nasıl bakıyorsa, nasıl bakıyor mesela hanımlara, nasıl bakıyor? Ey iman edenler, eşleriniz ve çocuklarınızdan düşmanlarınız olabilir, dikkat edin. Sen bir yastıkta kocamak, işte mutlu olmak diye edebiyat yaptın, Allah da fitneyle iç içesin artık, dikkat et dedi. Sen ipsiz sapsız saldın kendini, Allah dikkatli yürü demişti. Bunun için evlendin, ikinci ayında buzda kaydın düştün, ayağın kırıldı. Biraz daha düştün, kafan çarptı betona, beyin kanaması geçirdin. Hem Allah'a iman, Kur'an senin kitabın, hem de mutluluk için, huzur için, Allah'ın bakışı dışında bakışlarla arayış içerisinde olmak, bu bir bela. Allah bize doğurduğunuz çocukların hepsi peygamber olacak. Siz Müslümansınız, sizin çocuklarınız melek gibi olacak diye bir vaatte bulunmadı ki. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetün dedi. Mallarınız da çocuklarınız da fitnenizdir sizin dedi. Fitne kötü demek değil, imtihan konusu demek. Sağlığından imtihan olur, yaramazlığından imtihan olur, gerizekalılığından imtihan olur, kaybolur imtihan olur, trafik kazası geçirir imtihan olur, parmağını keser imtihan olur. Çocuk bu, imtihan olacaksın. Allah imtihan için bunu sana verdim dedi, sen saf yatırım için olduğunu zannettin. Kardeşler, en başta dedim ki, şu salona bir çocuk getirsek, ne görüyorsun yavrum, gördüklerini yaz desek, o buradayken bu tarafta ileri yaşta bir kardeşimize çık şurada gördüğünü anlat desek, her ikisi de aynı şeyi gördükleri halde kapasitelerine ve görmek istekledikleri şeye göre görecekleri için, bu çocuk burada kalabalık amcalar ve teyzeler var deyip özetleyecek. Öbürü başka bir yorum yapacak. Balığı şu şekilde canlı sallayan bir balıkçıyı, aile geçindiren birisi gördüğünde, şunu bana verse de akşam çocuklarla pişirip yesem diye görecek. Çocuk da verse burada oynasam bununla diye görecek. Biz ise imanımız gereği hayatı Allah'ın gördüğü gibi görmek zorundayız. Biz Allah'ın gördüğü gibi görmezsek şu noktaya düşeriz. Küçük çocukları görmüşsünüzdür, sizin de tecrübeniz. Kediyle hep oynarlar. Ama tırmalayınca kedi kızarlar. Çocuk ister ki ben istediğim kadar oynayayım, kuyruğunu kulağına bağlayayım, ama kedi tırmalamasın. Parmağını burnuna sokar, ağzına sokar. Kedi bir iki sabreder, bakar ki laf anlamıyor, insanoğlu herhalde bu, laf anlamıyor. Tırmalar, çocuk bağırma çağırma, ondan sonra da kedi düşmanı olur çocuklar hep. Biz Allah'ın bize sunduğu evlat, dünya, mal nasıl kullanmamız gerektiği konusundaki onun bakışı, yani Allah'ın bakışı ve bize baktırışı ile ilgili ölçüleri değerlendiremediğimiz zaman tıpkı kediyle oynayan çocuğun durumuna düşüyoruz. Şimdi diyoruz ki filan yerde niye olaylar oluyor? Orada niye Müslümanlar öldürülüyor? Bir dakika. Niye bundan rahatsız oluyorsun biliyor musun? Çünkü sen cihadı olmayan bir İslam özentisi içindeydin zaten. Sen yıllardır zaten cihadı olmayan cici İslam istiyorsun. Bedir tarihseldi, geçti. Bedir, Uhud, sil onlar ya. Şimdi barış yoluyla hallederiz bu işleri diye anlayışın var zaten. Bakarken yanlış bakmaya başladın sen. Cihadı gerektirecek bir iş duyunca uyuz oluyorsun tabii. Elbette bu yersizsin. Senin kategorinde onun hallolacağı bir bölüm yok. Buradaki Müslüman acından ölüyor. Ya bu niye böyle oluyor? Emperyalistler böyle yaptı. Ulan emperyalist dediğin ne zamandan beri var dünyada? Ya? Ne emperyalisti ya? Allah doyuracak da emperyalist aç mı bırakabilirmiş? Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın verdiğini kimse engelleyemez ayeti? Hani Allah vermezse kimse veremez ayeti? Ne alakası var canım? Niye daha önce Allah'ın bir kısım kullarına mal verip, bir kısmına da vermeyip, bunları açlığın, fakirliğin imtihanıyla cennete koymayı murad ettiğini, bunların da mala esir olup olmayacaklarını imtihan ederek cennete koymayı murad edeceğini niye düşünmüyorsun? Asıl sorun Somali'deki açlıkta değil. Asıl sorun Somali olmayan yerlerde aç kafalarda. Veremeyen, Allah için vermeye cesaret edemeyen kafalarda sorun var. Onlar ölür gider, Rablerinin cennetine giderler. Belki de şehit olur giderler açtan öldükleri için. Ama bu malın hesabını cennette veremeyeceği için insanlar, asıl sorun bunların başında. Asıl kabak bunların başına patlayacak. Yeryüzüne arştan baktığında hiçbir işte yanlışlık yok kardeşler. Ebu Cehil'in yaratılmasında bile bir yanlışlık yok. Olmasaydı Ebu Cehil, Ebu Bekir'i nereden tanıyacaktın? Bir şeye karanlık niye diyorsun? Aydınlığı bildiğin için. Bunun aydınlık olduğunu karanlık tanıdığın için söylüyorsun sen. Sıcak dediğin şey soğuğun tersidir. Soğuk dediğin sıcağın tersidir. Birini bilmezsen öbürünü de bilmezsin, bilemezsin. Allah'ın gözüyle baktığımızda hiçbir yanlışlık yok kardeşler. Çünkü her işi o yapıyor zaten. İmtihanı kazananlar ve kaybedenler var. Oyalananlar, sürünenler var, dimdik ayakta duranlar var. Eğer böyle olmasaydı Allah sabah namazını uykunun en derin saatinde emretmezdi bize. Hem uykunun en derin saatini oraya getiriyor, bünyemizi öyle yarattı, hem de şimdi en önemli namaz sabah namazdır, buna kalkacaksınız diyor. Çünkü neden? Allah vakit buldukça namaz puanı toplayıp gelin diye puan toplamaya göndermedi ki. Namaz imtihanını kazanın gelin demeye gönderdi. İmtihanı kazandırmak için de derin uyku vermesi lazım. Üstelik de bütün namazların vakti 2 saat, 3 saat, sabah namazınınki 5-10 dakika. Şöyle bir uyuştursan gözünü biraz daha lavaboda namaz kaçıyor. İmtihan, en değerli namaz da o namaz. Kardeşler, eğer Allah bir kadına kelime-i şehadet getir, namaz kıl, oruç tut, kocana itaat et, cennetin 8 kapısından istediğinden gir dediyse, Müslüman kadın elini şakağına koyup düşünmeli. Kocama itaat, namaz, oruç, kelime-i şehadet. Bu liste nasıl bir liste ya? Kelime-i şehadet ve koca. Namaz ve koca. Allah. Bizim herif despot. Sabah namazına kalkmaktan da despot bir şey değil ya. Elbette. 30 gün oruç tutmaktan da zor bir adam değil ya. Listeyi sayarken sana Peygamber aleyhisselam, cennete girilecek şeyleri sayıp, bir tanesi kocan yaptı. Kocan kelimesinin yerine de zekatı ve haccı koydu üstelik. Erkeklere sayarken zekat ve hac saydı, kadına sayarken o ikisini kaldırıp kocana itaat ettiği ayet, hadis koydu. Müslüman kadın eşitlik, sosyal haklar, yasal Avrupa hakları, kanun hakları, vallahi bunlardan anlamam ben. Bir peygamber duyarım, o da cennetin 8 kapısından birini vaat ediyor. Gir dilediğinden diyor. Namazla da ailedeki senin mutluluk dağıtan gülücüklerini eşit hale getiriyor. Demek ki bir kadının ilk edebiyat günleri hariç, ballı, pırasalı aylar falan onlar hariç, sonra sarımsaklı zamanları oluyor ya, balayından sonraki sarımsak yılları. Yani balın ayı oluyor, sarımsağın yılları oluyor ömür boyu. O dönemde evliliğinin 18. senesinde de sabahleyin paldır küldür merdivenden yuvarlanarak giden kocasını akşam hoş geldin tatlım nasılsın diye karşılayan kadına vaadi peygamberin. Bu kadar basit. E niye böyle yaptı peygamber? Niye böyle açıkladı? Onu buluştuğunuz zaman sorarsın inşallah niye öyle dediğini. Çünkü buraya seni dekor yapmaya kuaföre göndermedi Allah. İmtihan kazanmaya gönderdi. Erkeğe git Ebu Cehil'in kafasını getir gel cennete gir dedi. Kadına da sen o erkeği ayakta tut cennete gir dedi. Düzeni böyle kurdu Allah. Bu düzen ne zaman değişecek? Cennette böyle bir düzen olmayacak. Kimse nikah töreni, evlilik masrafı falan yapmayacak orada. Cennette böyle. Ebu Cehil yok çünkü. Şeytan yok, nefis yok. Kadın anlayışı, erkek anlayışı yok. Orada başka. Allah'ın gözüyle, peygamberin gözüyle bakışı anlatıyorum. Kardeşlerim, bir çocuk yetiştirene Allah cennet vaat ediyor. Bir kız çocuğu yetiştir, ikiyi yetiştir, üç yetiştir. Üç kız çocuğu yetiştirip, onları iffetleriyle, yani el değmemiş, göz değmemiş halleriyle evlendirene cennet sözüm olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Piyango vaadi değil bu. Peygamber vaadi. Baba olarak üç çocuk büyütüyorsun, kız çocuğu, ve bunlara göz bile değmeden kocalarına teslim ediyorsun, sana cennet vaat ediyor. Hamza'ya da ciğerleri parça parça olunca bu vaadi yapmıştı. Demek ki senin üç kız çocuğu yetiştirmen, ileriki zamanlarında Peygamber aleyhisselamın, Uhud'da parça parça olmuş sahabilerin yaptığı işe denk bir iş. Sen sadece leylekler getiriyor, ebeler büyütüyor, doktor aşısını yapıyor, büyüyor diye görürsen çocuğu, elbette yaramazlık yaptığı zaman, aklın çıldırırsın, delirirsin. Bu çocuğa nasıl tahammül edeceğiz diye. Ama, üçü bir cennet yapıyorsa bunların, demek ki, şaka maka değil, Uhud'a katılmaktan zor bir süreç çocuk büyütmek. Bakarken, Allah'ın gözüyle bakmak, peygamberin gözüyle bakmak standardı bu kardeşler. O zaman yaramazlık yapan çocuk, seni uykusuz bırakan, komşuların camını kıran, komşunun çocuğunu balkondan attığı için seni mahkemelik yapan çocuk, seni sinirlendiremez. Çok namaz kıl deyince, yeter ya Rabbi dedin mi? Yeter be, 20 rekat teravih olur mu diyen Müslümana rastladınız mı arkadaşlar? Çocuk büyütmeyi de Allah'ın üzerime yazdığı kaderlerden bir kader olarak görüp, sabah namazı gibi çocuk büyüten bir mümin, çocuğu yaramazlık yapsa bile, namazda yeter ya Rabbi kaç rekat kıldık demediği gibi müminin, elini açıp beddua bile edemez çocuğuna. 950 sene git oradan be baba diyen, çocuğuna Nuh aleyhisselam beddua edebildi mi arkadaşlar? Çünkü Nuh aleyhisselam, o çocuğu büyütmekle, insanları Allah'a çağırmak arasında fark görmüyordu. İkisi de Allah'ın işiydi çünkü. Ama biz, doktorların garantisinde biz büyütüyoruz zaten. Çocukların geleceğini biz zaten yazıyoruz ya. Biz olunca halimiz de bu oluyor işte. Biz yokuz kardeşim. Allah var. Yaratan o, planlayan o, öldürecek olan o, yaşatacak olan o. Biz emanetçisiyiz. Emanetçisiyiz. Ve baba olmayı kader yazdı bana, baba oldum. Yazmasaydı baba olmayacaktım. Sen annesin dedi, peki ya Rabbi dedim, anneyim dedim. Kardeşlerim, sözümün özü şudur. Bunaldığınız zaman, gözlük numaranızı değiştirin. Uçuk olduğunuz zaman da gözlük numaranızı değiştirin. Çok büyük numara takmışsınızdır. Çok fena büyütüyorsunuz. Karıncayı deve gibi görüyorsunuzdur. Her şey gözlük numaramıza bağlı. Hangi standartlarda kim gibi gördüğümüze bağlı. Allah gibi Azze ve Celle, peygamber gibi aleyhisselam görenler ölümden bile zevk aldılar. Fakirlik bellerini büktüremedi onların. Onlar açlığı şifa gibi gördüler. Zenginlikte şımarmadılar. Evlendiler, karılarına ve kocalarına bel bağlamadılar. Allah'a sarıldılar. Bu sefer karıları ve kocaları onlara hizmet etti. Bunun için mevcut sıkıntılarımız, Siyonizmin baskıları, kapitalizmin ezmesi, işte filan tek parti sisteminin başımıza açtığı şeyler filan değil kardeşler. Tek halifeli dönemde de böyleydi Müslümanlar canım. Tek parti, tek parti sıkıştırmaya gerek yok bu işe. Bu dünyanın imtihanı böyledir. Başımızda Ömer bin Hattab radıyallahu anh da olsa bu imtihanı değişik bir versiyonuyla yaşayacağız. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü Ömer müthiş bir adalet sistemi kurdu. O kadar müthiş kurdu ki kendi kurban gitti o sisteme. Yetiştirdiği arılar soktu insanı ve öldü. Kardeşlerim, şu dünya öyle bir dünyadır ki burada sırf güzellik olan hiçbir şeyi Allah yaratmamıştır. Sırf güzellik cennettedir. Sırf bela olan bir şey de yoktur. Sırf bela cehennemdir çünkü. Buradaki en büyük sıkıntı bile hoştur. Buna benzer bir konuşmama ait bir hatıramı nakledeyim ve sözlerimi bitireyim kardeşlerim. Bir yerde böyle bir konuşma yapmıştım. Bir kardeşimiz sohbetin sonunda izin istedi. Bir şey söyleyebilir miyim dedi. Buyurun dedim. Ben ziraat mühendisiyim hocam dedi. Uzmanlık alanım da elma ağaçları üzerinedir dedi. Size destek vermek için bir açıklama yapmak istiyorum dedim. Ben meyvacı falan değilim, manav değilim. Sen ne anlatıyorsun dedim. Bir anlatayım hocam dedi. Buyur dedim. Dedi ki hocam, güneşin en yoğun olduğu ekvator bölgesinde yüzlerce binlerce denemeye rağmen elma yetiştirilememiştir dedi. Sonunda anlaşıldı ki dedi, elma kar yağan kış şartları olan yerde büyüyor. Bunun nedeni de şuymuş dedi. Böyle bana izahat yapıyor. Herkes de dikkatli dinliyor. Hatta bir iki kişi ne yapıyorsun la hocayı meşgul etme filan diye susturmak istediler onu. Böyle yani abuk subuk gördüler bu lafı. Dedi ki hocam, elma çok güçlü bir yiyecek. Elma verdiği zaman ağaç çok yoruluyor dedi. Çok süt emziren, çift çocuk emziren kadın gibi bitkin düşüyor ağaç dedi. Çünkü elma çok şeyi, gıdası yüksek bir meyveymiş. Eğer kış gelip ağacı karla kaplayıp hava ile ilişkisini belli bir dönem kesmezse ağaç güneşi gördükçe meyvelenmek, hareketlenmek istiyor. Dinlenemiyor. Günlerce uyumayan bir insan gibi sarhoş oluyor ağaç dedi. Bu sefer de meyve zamanı meyve veremiyor dedi. Uykusuz adamın bir iş yapamadığı gibi. Onun için ekvator bölgesinde, yani 12 ay yaz yaşanan bölgede kar yağmadığı için, ağaçlar dinlenemediği için elma orada büyümez dedi. Ben de dedim ki bu ne demek oluyor şimdi dedim. Ya hocam, siz konuşurken ben de anladım ki ben ara sıra çoluk çocuğumla uğraşınca, hanımımla uğraşınca meğer Allah beni dinlendiriyormuş. Ben bunu anladım da onu anlatmak istiyorum dedi. Teşekkür ettim. Bunu sadece o ailesi ve çocukları açısından algılamış. Ama dönem dönem ezanımızın susturulması da meğer ki karla kaplanan elma ağaçlarına benziyormuş. Allah'a ait gözle bakınca çok derin şeyler görülüyor. İnsan ise önünü çok zor görüyor. Allah rızasına göre yaşamaya, gör dediğini görmeye hepimizi muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.